نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله رب العزة دا دنیا دا انسان دا خیر او دا فیدی دا پار پیدا کری دا چه دا خیر و فیدا سوک نشی معلومو لے انہی شمارا لشی بلکی دا یویر وزی احسانات و انعامات چه دا اللہ حدی پا بند بانده وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مدا دا شمار نبا هر دی او هر دی که اللہ انسان تا دغا سبق خی دغا تعلیم ورکی چه بس تو زما پا دی قدرتونو کی فکر کوا دا فکر استا دا هر عبادتنا زیاد او چت تی تا ته په عبادت سره دومره انعام او دومره ثواب او درجه او مرتبه نه ملاوي څومره چې تا ته په دې ملاويږي چې ته فکر کوې نو هغه فکر څنګه یې نو الله رب العزت و تعالی چلوم خولې دا طریقې هم خولې دا چې افلا ينظرون الى السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الله ودیدی اخت نګوري چې دې کې د الله د قدرت او د توحید څومره لوی درس او مدرسه ده چې نور هغه جانور پیدا کړی دی جامې نشتا چپلې نشتا سرتور سر روان دی دا خپل مجازي مالک دلان دیو سمرلوی باروری اللہوی چی دا ددن دا عبرت حاصل که کنا چی دی دیو بنده ما تحت روان دیو چی آغا پی سکی نو دیو وگن رپی دتو دا حقیقی مالک دا پار تابع نی تو دا آغا بندگی و دا آغا خدمت نشی کولی چی آغا خطا بانده شل منا بار نده چوله اسو لگون ده احکامه تاوالا کری دی کنا نتا ده عبرت پا نظر سرو گور ده جانور تا بیاوتا ویل السمائی کیف رفعات اللہی برد اسمان تاو گورا کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج چول خدا سوچ گوا چې دا اسمان الله څنګه پیدا کړی دی ګټه پکې نشتا هټه پکې نشتا شګه پکې نشتا سیمټ پکې نشتا چې دا څنګه پیدا کړی بیا څنګه هموار کړی چې دا په لسر ولا چا کړی دی د سن نه څوک مصریان راوستیو او دا سرنګ ولا ورکړې چې دا رنگ به تر قیامت پورې دوکا به کنيشته الله به کارونو کې دوکا نه وي. دې تسنګ او ګور د عبرت په نظر سره داسې چې د دې نمنګ ته څومره فائدې حاصلې باران د دین کیږي نور اوس په مې پدې کې او شپه او ورځ د دین راضي رحمتنا دین راوړيږي برکات د دین راضي. الله وی انسانا تم داس جوړ شاه چستانا بندیانو ته ډیر فائدې ورسي ستانه بندیانو ته ډیر خیر ورسي چستانه بندیان ټول خوشالي برین له ونې زیو پر دیو خپل ټول استاد الله سنا چاته ضرر اون رسي ته د اسمان تو ګورا بیا تو ویل الارض ویل الجبال کیف نصبت دی غرونو تو ګورا د دین عبرت واخلا چله ولا سمر لوی لوی بدنونو ورکړي او تا چر داغینه आवाज اورېدل دي خاموش دي نزغه سي توم خاموشي کوا لوی مکوا تکبر مکوا غرور مکوا د دې غوندي استقامت او استقلال اختیار کا بیا تو وی ویل الارض کیف سطحت دې زمکه تو ګورم دا څومره لوی ده بیا هم په دې باندې خلق ګرځي ارس پی ګرځي او کارونه پی کوي او کله کني او کله هر څه کوي ویو دې چر انکار نه کړي دې چر سرکشي نه کړي بهاوته نه کړي نو یا انسان دغه عاجزی کوا لکه دې زمکه کې چې ده دغه سي برداشت کوا لکه دې زمکه کې چې ده دغه سي انسان طبيعي دا دې لپاره او څه ذکر کړی چې هر شي ته په نظر د عبرت سره ګوري عبرت بدغی چې ته نخپل ځان لسو حاصل کې او چې دا نظر دې وکړو اللہ تعالیٰ دے سلو کالو دے عبادت نصیبا فیدہ در کی نبی علیہ السلام علیہ صحابہ کرام تاکل چیغی فریادو کورالو او تیوی چمنگا منافقان شو او یولی وی منگ چی تاثر ناسیو زمونګه طبیعت بل شانتی او چې بیا ستانه لاړ شو خپل کورونو ته خپل اولو عیال سره خپل بال بچ سره نو بیا زمونګه تب فکر بل شانتی دا خو منافقت چې الله رب العزت وی چې بیا وخت یو شانتی بل وخت بل شانتی نبی علیہ السلام ورته وی چې کچریتا سو هر وخت کې داسې وي لکه کوم وخت چې ما سره ناسي وي ولي چې ما سره ناسي نو تاسو توجه صرف الله ته یي مخلوق ته نه چې ما سره ناسي نو تاسو زړه کې محبت صرف د الله سره یي مخلوق سره نه چې تاسو ما سره ناسي نو تاسو په زړونو کې یاره او خوف صرف د الله ای زبل چانی چې تاسو ما سره ناسي نو تاسو فکر په دنیا نه بلکې په آخرت باندې چې لکمونګه جنت کې ناسيو پیدا سي غواړي پک چردا سي وای نو ملائک براتله او تاسو سره ویلاس ملاول مصافحه به کولا ملائک کارو نمونگا هم تاوست وایو چکا تاسو دا کال دولس میں اشتدہ سے وے لکا دے روجہ کی چوے لصاب حدکم الملائکت اللہ رب العزت تا عبادت محبوبی چگا ہمیشہ ہی کنا چگی کی بیا وقفہ نہیں او ته ډیر محبوبي چې محبوبي نو صرف مطلب یې دی مطلب یې دا دی چې روزه کې څومره برکات دا ولي درې پابندې د وژن چې څومره عبادتونه دلته جمع شو پدې کې روزوم پکې را لمنځنوم پکې او شو په پابندې سره قرآنم پکې واورې دی شو تلاوت وکړې شو نو کله عبادتونه په دې نور میاشتو کې نو هغه هم د روزي په شان دي هغه کې هم د الله رب العزت دغه برکات په موږ باندې هغه کې باندې الله رب العزت موږ له رزق کې برکت اچي موږ بچر یو کې نشو موږ بچر نیمګړی نشو موږ بچر پریشان نشو بل دا زمونږ کمزوري ده چې بس دا میاشتې راشي نو بیا چټی شي دا د شیګانو بریلیانو دین دي چې دا ری په دې دولس کملاشت کې او میاشت کنه دولس کال کې دولس میاشت نو بس باغې کې خپل دین کې او بیا چټی شي مونږ ولې دا سکو دا خو فرض دي فرایض عبادت دي دیکی خو اللہ رب العزت مونگ سرا گزارا نکی ورے تا برا نغواری چی خام خوابے کوئے چی ما بتا سبان دی فرض کری دی خام خوابے حدیتا سوچ پکار دے تا خوزان سرا زوکا کول لی د منافقانو کارو چې نبی علیہ السلامی پاغی باندې دا دو منزونه ډیر ګران دي ما سوتنه او سحر ځکه دا آرام وخت نه دی خوب وخت نه دی او غیزان خوب نه نشي خلاصولې آرام نشي پرې خو دا په ګران دي چې مسلمان ځان ته وینو او چرې دا څنګه کوي تاسو دنیا په دې ډیوټو کې چرې چوٹی کړی دا خپل طرف نه چې دا نور کله زه دولس غنټې ډیوټي کوم نن نن به اته کوم نن ویلس کوم نن وې شپک کوم دا څه کول شي ولې نه شي کول ځکه چې بیا تاسو ملاویږي نه او دا الله غدا څه بچا ګرځي دا او به پرسانه خار دې بس کار څه کوي خو هغه به تاسو سره خپل احسان برقرار ساتي دا څومره دوکا دا ولي نو دنیا دې ډیوټه تا او دې مهنت ته فکر وکه چې په دې کې تاسو فرق کول شي په دې دولس میاشت کې چې میاشت پکې د ځان نه چټي ورکې او تاسو دا خپل وظیفه برقرار ملو شي نه هو بیا الله رب العزت دومره مهربان دی دومره احسان کوي دومره بنده باندې نام کوي چې خیر دک کمزورې کسره نه کمې بشې شوې نو الله تماف کوي کنه ها دا سرکمه پورې مونږ لګي آیو دا خو الله خبر دی چې بلک اختر راځي چې مونږ به یو کب نه یو نولی زن سر دوکا که اللہ سر عهد پکار دے اللہ سر وعدہ پکار دا شی اللہ زبا دغا صفا بندی کو مازا دی عبادتنو خمال توفیق راکی اللہ مال توفیق راکی نزبا دا ڈیوٹیز تا پورا پوخ باندے پزے باندے روڑما چسو پوری زما وز کی گی او ما تسو عذر نئی اللہ دو استا عبادتونه استا منزونه خب پابنده سرکومه دا وعده پکار دا بس خار خو عمر خو ټول تیر شو اس خو لگی روزی دا مازیگر وقت دیکن نا دید پارا دا سو خبر مکولی و بیان وقت نئی مرگری که چری دیری نو بیا برزه سم دی روڈو نو کمو دریگئے برا بیازے چٹائنو وڑوئے زن تا آخر دعوام الحمدللہ